पुरी हमसे जरा, अरे मैं भी तो नहले पे टहला हूँ, फिर भी ये सोचू जरा अपनी ये शान नहीं के जाए, जाए, ये इतना भी फेंकना उसके